Czołowych konferencji DS8 w roku. Więc mamy 6 dla uczestników i 2 dla wykładowców. Na każdym wykładzie. Prosimy, aby do, w związku z tym zgłaszać się najpierw w takiej kolejności, nie najpierw do pani Weroniki, tylko najpierw do koordynatora tego miejsca, gdzie mieszkacie, czyli na przykład we Wrocławiu, do Wrocławskiego, Warszawy, Warszawskiego i tak dalej. Gdyby tam był jakiś problem, tak jak powiedziała pani Weronika, zgłaszamy się tutaj do pani Weroniki. Dobrze? Tylko proszę o tą kolejność, bo pani Weronika będzie miała jazdę bez trzymanki, jak zaczniecie od niej. Dobrze? I teraz tak, proszę państwa, z racji tego, że tu siedzi dużo takich młodych dziewczyn w tych koszulkach, w takich montesach, chciałbym państwa zapewnić, są nasze nauczycielki. Więc i przedstawić, kto mniej więcej czego egzaminuje, i nauczyciele, przepraszam. Kto czego egzaminuje, jeżeli oni tu już są, dobrze? I pozwolę sobie tak od lewicy, dobrze? To jest dobry moment, że jak za chwilę się spotkamy ponownie w kawiarence czy gdzieś, to już będziecie mogli rozpoznać i zachęcamy, żeby wtedy podejść, jakby ktoś miał jakieś pytania szczegółowe. Zwłaszcza na przykład zachęcamy, żeby nawiązać kontakt z nauczycielami od edukacji wczesnoszkolnej, bo to jest fajne, żeby się gdzieś tam potem być w kontakcie. O. Czyli tak, podstawówka i gimnazjum, przyroda i geografia, pan Miłosz. Budzący grozy. Nie żartuję, miły, sympatyczny człowiek, pan Miłosz, tak. Dalej, jeżeli chodzi o matematykę, o których samych superlatywach to sobie opowiadaliśmy, to egzaminująca już od lat pani Magda, wspierająca ją w tym roku troszkę pani Ewelina. Jak pani Ewelina? Jeżeli chodzi o nauczanie początkowe, to mamy... A, przepraszam, to mamy panią Kasię. Mamy panią Monikę. Jest pani Monika? Nie ma pani Moniki. I mamy panią Mirkę. Jest pani Ireszka? Jest pani Ireszka, już poszła. Jest ktoś jeszcze? Olu? Jeżeli chodzi o język angielski, teraz widzę, to mamy panią Sabinkę. Tak, tą zniknętą panią. Pan nie wstaje, proszę, to jest pani Sabinka, może się nie będzie. Każdy chciał mieć panią Sabinkę, ona jest tam przewidzone Malkowicza. Pan Mateusz. O! Wszyscy chcą się ubierać jak pan Mateusz. Wszyscy się ubierają w koszulkach. Ale proszę wierzyć, nasi gimnazjaliści i nauczyciele od gimnazjum ciągle szukają wzrokiem pana Mateusza co rano. Słuchajcie, teraz tak. Stoi, egzaminuje pan Marek Łopatka. Jest pan Marek? Ale nie wiem tutaj, ale jest pan Marek. Ja czasami okazjonalnie, ale przyznaję, że większa jest szansa na pana Marka. Teraz tak, jeżeli chodzi o francuski, pani Ania Gott, no już powiedzieliśmy, że to jest kwintesencja Francji, pani Ania Gott, tak? Teraz chodzi o egzamin, to powinna coś tu wiedzieć. Dalej, jeżeli chodzi o język polski, to pani Kasia Hilbrich, pani Kasia, tak, tu, pani Kasia. I pan Romek Zoń, jeżeli chodzi o gimnazjum. Gdzie jest pan Romek? Pan Romek, no to było blisko. No jak to z panami sami. Dalej tak. Kogo jeszcze mamy? Czy ktoś ma jest, jeszcze, jest jeszcze wielu nauczycieli takich, których dzisiaj nie ma, bo to są przedmioty. Bo to są przedmioty, które są na przykład edukacja dla bezpieczeństwa, jakieś takie drobne, no to nie mam tutaj tych osób przynajmniej dzisiaj, bo jakby prosimy ich z innych szkół tylko i wyłącznie na ten malutki, króciutki jakiś egzamin. Ale zasadniczo ci nauczyciele, których wam przedstawiamy teraz, to są ci nasi główni. Słuchajcie, chodźcie, wejdźcie głębiej. Znaczy, bo wchodzą, chodźcie, wchodzą, wchodzą, wchodzą. Tak. Teraz tak, a ja... Proszę państwa, a jeżeli już tam z tyłu jest miejsce, więc jeżeli można było wejść, proszę państwa, jeszcze dalej, dalej, dalej, dalej. Wiecie co, was stoicie w drzwiach, to nie dajecie szansy. Jest taka cielka prośba rodziców tym razem, którzy chcieliby troszeczkę wiedzieć, kto jest kto. I proszę teraz nie o nauczycieli, tylko proszę, aby rodzice dzieci gimnazjalnych podnieśli się na chwilę. Bo rodzice gimnazjalni prosili mnie o możliwość zobaczenia się. Dziękuję bardzo. Ci, co zostali, siedzą, to są ci z podstawówki, proszę. Chyba, że są tam z liceum. Proszono mnie też o regiony. Przepraszam bardzo, niech się nie poczuje urażony. Warszawa i 100 km dookoła. Łódź, Warszawa i Łódź. Dziękuję. Południe, ale od Katowic w kierunku Wrocławia. Dziękuję bardzo. A teraz południe od Krakowa w kierunku Rzeszowa. Nie Kraków, nie Kraków. Dziękuję, tak oświecę. A teraz proszę Poznań i okolice. Ja? Szczecin. Poznań. Poznań. A teraz zachodnio-pomorskie, czyli Gdańsk i okolice. Przepraszam, Szczecin i okolice. Jest, tak jest. Ale wiesz, nie tylko. Chyba jeszcze coś nie ma. A Gdańsk i okolice, Gdańsk, Toruń. Okej, okay, dzięki. To pokazuje, że tak odległość... A Białystok tam i... Białystok! Białystok, Suwałki! Mieliśmy Suwałki, teraz tak. Słuchajcie, to teraz tak, proszę Państwa. Jeżeli chodzi o... To była taka prośba rodziców, żebyście trochę zobaczyli. Drugie tyle was jest na zewnątrz, także pamiętajcie. Teraz tak. Proszę Państwa, jeszcze do połowy października dogrywamy terminy i osoby prowadzące warsztaty. Do tej pory odbył się plener malarski w Toskanii. Pielgrzymka na plener. Tak, który zaowocował różnymi fajnymi pomysłami, o którym Państwu mówiłem i którym się poświęcimy na zlocie kolejnym, czyli 30 maja. Będzie zlot, na którym będzie Mirosław Orzechowski, który będzie jakby podstawą kolejnego pomysłu, a takiego ala padowskiego, żeby w paru miastach Polski, a przede wszystkim w Warszawie, zrobić taką Akademię Rysunku dla Rodziców Edukacji Domowej. To będzie akademia oparta też na współpracy z Politechniką. Politechnika Warszawska bierze patronat nad tym przedsięwzięciem i do tej akademii, czy do tej szkoły rysunku będą mogli się zapisać zarówno studenci, bo już są chętni z wydziału architektury, również rodzice, dzieci i miałoby to wymiar taki absolutnie programowy. Cały byłby program. Inauguracją tej szkoły będzie, inauguracja będzie na naszym zlocie 30 maja. Tam będzie również Mirek Orzechowski podpisywał swoją, nie podpisywał, tylko to będzie inauguracja jego książki, którą specjalnie teraz przygotowuje. Będzie to pierwszy raz prezentacja tej książki dla rodziców i nauczycieli o rysunku i o wartości rysunku z natury w edukacji dzieci. I będzie to też taki zlot, którego gospodarzem będą dzieci i rodzice, którzy byli na tej naszej pielgrzymce. Będzie piękny, wielki wernisaż prac, które powstały teraz w Toskanii i oni będą o tym opowiadać. Także i wtedy zaczniemy tę szkołę rysunku. Teraz się do tego przygotowujemy. Proszę Państwa, to co proponujemy, to przede wszystkim podkreślam, że chyba udany był pomysł, aby zorganizować obóz letni, to żeby Państwo mogli zostawiać dzieci na tydzień, bo skorzystało z niego ponad 110 dzieci z naszej szkoły, to jest sporo. I dlatego też tego się trzymamy. I nie wiem, czy nie zrobimy dwóch, trzech turnusów, co może nie będzie dla niektórych z Państwa wygodne, ale po prostu, żeby zmniejszyć tą ilość osób i każdemu umożliwić jakiejś tam bazie noclegowej, którą mamy, to prawdopodobnie zrobimy na samym początku wakacji. I dlatego warsztaty, które będą teraz jesienią, to warsztaty PIK w nauczaniu. Myślimy o kaligrafii. Wiosną na pewno, zobowiązujemy z Olą, zrobimy warsztaty Montessori dla rodziców edukujących w domu. Na potrzeby, bo wielu rodziców nas poprosiło, my rok temu z tego zrezygnowaliśmy z braku czasu, ale na pewno to będzie. Z warsztatów też będą tym razem 2 tygodnie narciarskie. Drugi, o ile będzie zapotrzebowanie. Jeden tradycyjny. Nauka jazdy na nartach i doskonalenie jazdy na nartach na każdym z takich 4 poziomów. Od takiego nauczmy się, po dobrze, już bardzo dobrze jeździmy, zakończonych drugimi mistrzostwami Polski w narciarstwie alpejskim dla edukacji domowej. Także serdecznie zapraszam. Tu jest pan Marek od historii. Pana Marka wcześniej nie było, zobaczcie go. Przedmiot człowiek. Razy chodzi do niego, a nie do mnie. On to potwierdzi. Ja się serdzę jak w gołębie, jak poproszę. Na warsztaty narciarskie z Nicosnopo? Zaraz, słuchajcie. Przede wszystkim narty, ale to, co jest nowinką, jeżeli chodzi o warsztaty narciarskie, to proponujemy, planujemy w marcu zrobić tydzień narciarski, bo dla gimnazjalistów, licealistów, tych, którzy mają odpowiednią ilość lat, aby zrobić stopień demonstratora. Teraz będzie ten, już taki... tylko to nie, zapraszam, nie jest żadna nauka, tylko wtedy już trzeba na tyle jeździć, żeby przez tydzień móc zatrzeć do szkoli, zakończyć swoim egzaminem, żeby ci nasi gimnazjaliści, licealiści mieli jakąś konkretną, kolejną umiejętność, którą mogliby w tej szkole zdobyć. Za to, że są w naszej szkole, mówiąc brutalnie, prawda? Ale oczywiście, ten tydzień był za to, że jest w szkole, ale jak dadzą egzamin, to nie gwarantuje, bo ekipa naszych dentystów, która robi egzaminy, traktuje to bardzo poważnie. Także to jest taki egzamin, zakładając, że jak się ma licencję po tym egzaminie, to żeby nie przynieść tego na stop. To znaczy, to nie można tego sobie za lekko potraktować i nie dajemy gwarancji, że ktoś przyjedzie, to zda. Ale stopień demonstratora pozwala na to, że można uczyć dziecko czy kogoś pod opieką instruktora. To nie jest taki samodzielny, ale na przykład jeżeli jest instruktor, to ja jako demonstrator mogę prowadzić szkolenie. Bardzo poważny i fantastyczny taki... Parę groszy. Teraz pozostałe rzeczy, to mówię, że planujemy, bo z prowadzącymi jeszcze nie są do końca ustalone terminy i czas. Zawsze bardzo z fajną popularnością cieszyły się warsztaty tańce z Karoliną, warsztaty geograficzne z panem Miłoszem, astronomiczne z Polarisem, ten plastyczne myśleliśmy z panią Karoliną, matematyczne myśleliśmy z panią Eweliną, którą tu mamy, teatralny z panią Kasią, nauka o języku z panem Romkiem, dyrektorem gimnazjum. Myśleliśmy jeszcze o... jeszcze z dwoma nauczycielami rozmawiamy, bo w zależności od tego, ile będą mieli czasu. Dalej, dla dzieci gimnazjalnych jesteśmy jeden z rodziców ma bardzo fajny pomysł warsztatu dotyczących tworzenia projektów. Jeszcze na tym zlocie będziemy z nim to dopinać, mam nadzieję, że to wyjdzie. 4 razy w roku warsztaty science. 5 razy w roku, dziękuję. Panie Romku, warsztaty... Ale już było, więc 4 jeszcze. Już 4 warsztaty science z panią Dagmarą, z panią Ewą i z panią Małgorzatą, nauczycielkami wykładowczyniami z Krakowa, które już robią teraz po raz trzeci. Planujemy też zajęcia z historii sztuki, takie 2-3-dniowy, taki jakby tour po muzeach warszawskich z historykiem sztuki, który by 3 godziny za każdą taką sesją opowiadał i miał warsztaty w muzeach w Warszawie. I rozmawialiśmy jeszcze o powtórzeniu takiego warsztatu z rysunku, ale z panem Mirkowskim, ale w Warszawie. Teraz dodamy do tego. Tych warsztatów może nie jest 30, tak jak było w ubiegłych latach, już w zeszłym roku tak nie było, bo przypomnijmy teraz, idea jest taka, że jakby większość tych warsztatów przenosimy na te obozy letnie, bo dla wielu z was, zwłaszcza tych mieszkających dalej, było to bardzo drogie przyjeżdżanie do nas na 3 dni. Stąd powtarzamy jakby ten nasz zamysł z zeszłego roku, który bardzo dobrze się sprawdził. Warsztaty przenosimy na semestr jesienny, bo frekwencja jesienią jest też bardzo wysoka. Natomiast semestr wiosenny zostawiamy już przede wszystkim na egzaminy i te warsztaty, które kiedyś jeszcze bywały, przenosimy na obozy letnie. Tak jak w ubiegłym roku. Sprawdziło się to super. To nie jest tutaj 30 punktów, tylko troszkę mniej. 27. Aha, dobrze. Jeszcze słuchajcie, teraz jest taka propozycja nasza, którą kontynuujemy co roku. Bardzo poważna propozycja. Zapraszamy do naszych szkół, przede wszystkim do Krzyżówek i tutaj do Koszarawy Bystrej, bardzo też do gimnazjum, na zajęcia pracy własnej, pracy tej montessoriańskiej. Jeżeli ktoś miałby ochotę skorzystać i przyjechać parę dni sobie pobyć i korzystać z tych zajęć pracy własnej, nie zapraszamy jakby na całe dnie do szkoły, bo nam się to bardzo nie sprawdziło, tak było na początku, ale potem bywało tak, że rodzice przywozili dzieci, a dzieci po 2 godzinach mówią, że teraz już ani na WF, ani na to, one już nie będą. I my mieliśmy trudności, bo dzieci nie chciały, więc zapraszamy konkretnie na pracę własną. Trzeba wcześniej zgłosić się do mnie na mój adres mailowy, który jest na stronie i wtedy dogadujemy termin i konkretnych nauczycieli, którzy takie osoby biorą jakby pod opiekę. I tu jest wielka prośba dla was, zaczynamy to od listopada, ponieważ mamy bardzo dużo też nowych dzieci, są też nowi nauczyciele i my sobie dajemy wrzesień i październik na to, żeby się tak powiem tutaj osadzić i od listopada bardzo chętnie, jakby ktoś miał ochotę przyjechać na te zajęcia i pouczestniczyć, porozmawiać z nauczycielem, troszkę się tam i nas ubogacić, to przy okazji, jakby ktoś przyjeżdżał, to jest nasze takie gorące zaproszenie, od lat tutaj u nas bardzo, bardzo takie mile widziane. Jeżeli już jesteście, a przy okazji macie jakąś ciekawą profesję, robicie coś ciekawego, to bardzo chętnie, jak nawet wcześniej pisząc na przykład do mnie maila, że zamierzacie przyjechać, że bardzo chętnie jest, że opowiecie o, nie wiem, Himalajach, o różnych rzeczach, o Indiach. Tutaj bardzo wielu ciekawych ludzi jest na sali i my ogromnie zapraszamy, bo to jest jedyna okazja dla naszych dzieci tutaj dziennych, na przykład dotknąć prawdziwego Persa, który mówi po persku i pouczyć się alfabetu perskiego. Rozumiecie? To jest coś niezwykłego. Mamy Stasia Przedzikowskiego, który co roku przyjeżdża do nas. Stasia jest niewidomy, nie ma go dzisiaj tutaj. I pasjami we wszystkich szkołach dzieci piszą listy w Braille'u. I gdy Staś przyjeżdża, to spotkanie ze Stasiem jest po prostu no niesłychaną okazją dla nas i dla Stasia też. Więc nie bójcie się, my chętnie zawsze przerywamy tok lekcji i zapraszamy. Słuchajcie, była taka prośba, i nie ma wielu rodziców z północy Polski, albo tej linii Warszawy na północ, bo po pierwsze wyznaczyliśmy 6 terminów, 5 terminów egzaminów, które są od kwietnia, jeden szósty termin w lipcu w Warszawie. Ponieważ dla rodziców Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk to ułatwiłoby mocno im życie. Z tym, że założenie jest takie, że na ten termin warszawski, lipcowy, który podamy na stronie, to pójdzie też mailem, także proszę tu akurat nie notować. Trzeba się zapisać do końca stycznia. Jeżeli się ktoś nie zapisze do końca stycznia, to na zbyt dużo rzeczy trzeba aranżować. To po prostu nie ma go na ten termin, to w ogóle nie ma takiej opcji, żeby tam dobił w jakimkolwiek momencie. Dobrze? My w Warszawie nie organizujemy żadnych nocnych. Tam już po prostu będzie tylko wyznaczone miejsce i nasi nauczyciele. I po prostu trzeba by było w tym własnym zakresie, ale może wielu osobom to pomoże. Nowy dworzec. Dajnie. I my przepraszamy, że jeszcze na stronie nie piszą te terminy. One lada dzień będą. My jeszcze czekaliśmy, bo zgrywamy te terminy z tymi wszystkimi egzaminami OKE, maturalnymi egzaminami, żeby wam było łatwiej, że jak już ktoś przyjeżdża na przykład na egzamin szóstoklasisty, to od razu może zdać inne egzaminy. I tu jest też ogromny maturę. Słuchajcie, jest ogromny apel. Ogromny apel, zwłaszcza do młodszych dzieci. Bardzo, bardzo was zachęcamy, żeby nie czekać do czerwca. Najmłodsze dzieci i w ogóle wszystkie dzieci, przyjeżdżajcie już wcześniej. Dlatego, że to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, czy się przyjedzie w kwietniu, czy w czerwcu. W czerwcu to jest cajgon po prostu, to co się już dzieje. A w spokojnej, fajnej atmosferze, w tych pierwszych terminach można... Ja tylko chciałem dodać, bo ja do Państwa, którzy do uczniów w gimnazjum i liceum, wysłałem taki list o tych terminach i tam był ten marzec, więc to nie był jakby też przypadek. Ale zdecydowaliśmy, że skoro ta Warszawa w lipcu, to też... Ale tak jak pisałem do Państwa, jeżeli ktoś jest gotów, przygotowany, nauczyciele indywidualnie podali namiary na siebie, to można nawet jakby trochę mijając biuro, żeby Panie tam czymś innym mogły się zajmować ważnym. Potem oczywiście protokół trafi tam, gdzie powinien trafić, wszystko będzie odpowiednio zarejestrowane w fitariuszu. Natomiast można... Jak najbardziej jestem przygotowana, mówię teraz o młodych ludziach, kontaktuję się drogą mailową, porozumiewamy się z nauczycielem, mówimy, że to jest taka informacja. Może tak, jeżeli ktoś nie dostał, zgłaszajcie się w biurze. Musi być jakoś... Materiał żadnych pan nie dostał? Ja korzystałem, ale nie odnoszę. To ja proszę pana mówię o gimnazjum i o liceum. Zobaczamy. Ja też jakby w gimnazjum pisałem, ponieważ tam jest egzaminów 12, 13, to zależy, która klasa. Więc tam jakby no trzeba pewne rzeczy, ja nie mówię, że podstawówkę nie trzeba porządkować, trzeba. Ale w gimnazjum, żeby potem wszystkim się przemieszczać bezpiecznie i z sukcesem zakończyć kolejny czy pierwszy rok edukacji, no trzeba sobie jakiś rozkład jazdy ustawić. Ale bardzo zachęcamy, słuchajcie, naprawdę zachęcamy do tego, żeby przyjechać na wcześniejszy egzamin. Jest dużo spokojniej. Wy nie jesteście w jakiejś takiej do napięcia, że to jest ostatni chwili. Dzieci też nie. Proszę mi wierzyć. Mimo, że mówię od marca, panie, do czerwca będzie tyle nauczę. Nie. Dużo więcej się nie nauczycie. Proszę, zachęcam bardzo do tego, dobrze? I jakby ja dodam też, że my rok temu być jakby organoleptycznie zobaczyliśmy, że w czasie egzaminów, szczególnie trzech ostatnich terminów, niezwykły dyskomfort mieli rodzice i dzieci zdające egzamin, bo to po prostu było silent. To po prostu, no nie, może nie było tak, jak dzisiaj pisali na egzaminie, ale mniej więcej prawie, że do tego jeszcze dochodziło 50 gimnazjalistów, którzy teraz się tu jeszcze uczą i podstawówka i dużo różnych rzeczy. My staramy się zapewnić jakby większy komfort i spokój rodzicom zdającym, dzieciom się uczącym. Wynajęliśmy budynek w Bieleśni, w którym będzie część noclegowa, część, która będzie przeznaczona na egzaminy pisemne, ustne, przeróżne. I żeby to było takie miejsce, gdzie nasze egzaminy nie muszą czekać, aż się skończą lekcje, tylko żeby te egzaminy mogły być od 9:00. Żeby dzieciaki i rodzice mieli trochę większy komfort w zdawaniu tych egzaminów. Ja nie umiesz dać jakiś komfortowy budynek, bo tylko o czasie i przestrzeni i pewny spokój. W przyszłym tygodniu już ruszamy tam z remontem, bo to jest temat sprzed tygodnia, podpisanie umowy. I tam przeniesiemy również wszystkie warsztaty. Czyli po prostu cała taka baza edukacji domowej przeniesie się nam do Jeleśni. I tam będziemy mieli bazę. Ale to nie znaczy, że Państwo tu nie możecie przyjeżdżać. Jak wyremontujemy tam, znaczy na pewno już na egzaminy będzie. Myślimy, że to będzie po 1,5 miesiąca. Mam nadzieję, że to zachęci Państwa do odwiedzin nas w ramach hospitacji. Bo urok tego miejsca polega na pewnym spokoju i ciszy. I tu jest najfajniej, jak sobie przyjeżdżacie na hospitację z dziećmi. Dzieci chodzą na pracę własną. Wysiadacie sobie z nimi w lektorium. Jest jak w bajce. A jak jesteśmy tu wszyscy, na egzamin 40 czy 50 osób, to nikomu to nie jest komfortowo. Rozumiecie mnie? To nie jest kwestia. To jest tylko, żeby wszystkim było wygodniej. Mi się wydaje, że to było fajnie. Jeżeli jakiś warsztat będzie mógł albo powinien się wreszcie tu odbyć, to nie jest mowa o tym, że tu nie będzie żadnych warsztatów. Ale chodzi o to, że będzie przestrzeń. Jeśli dzieje się coś w szkole, co koliduje, to nie ma żadnego problemu. Każda grupa naszych rodziców i dzieci ma swoje miejsce w Beskidach. A poza tym jest jeszcze taki temat, co dotyczy zarówno podstawowej szkoły, jak i gimnazjum. Jeżeli w jakikolwiek sposób ktoś z Was i Wasze dzieci chciałyby nawiązać kontakt z naszymi dziećmi, w młodszych klasach to bardzo fajnie funkcjonuje na zasadzie listów, pisania do siebie listów. I wtedy, gdy przyjeżdżacie regularnie bądź nieregularnie na te zajęcia pracy własnej, to te dzieci już siebie rozpoznają. To jest bardzo fajne. I dzisiaj jestem ogromnie szczęśliwa, że na taki bardzo niesamowity odzew na ten apel mój o pomoc gimnazjalistów przy dzisiejszych zajęciach, to jest też taki pomysł nowy. Ja rozesłałam też do wszystkich pierwszoklasistów, gimnazjalistów. Jakby ktokolwiek chciał się w jakikolwiek sposób zaprzyjaźnić z klasą pierwszą gimnazjum, bo akurat jestem wychowawcą tej klasy, to myślę, że to jest też temat i do klasy drugiej, do klasy trzeciej. Dla wielu gimnazjalistów mogło to być bardzo fajne. Może jakaś wspólna wycieczka, może my już mamy pierwsza klasa, mamy zaproszenie do wspólnej, jedziemy odwiedzić naszego kolegę. Bardzo, naprawdę, jeżeli tylko chcecie, korzystajcie, bo my jesteśmy jako szkoła i podstawowa, i gimnazjum bardzo otwarci na takie indywidualne. Tak, a wracając jeszcze do takich spraw bardziej takich jakby technicznych związanych z pewną ofertą, to jakby po tym lipcu następują obozy letnie, które będą, tak jak teraz, bardzo się sprawdził plastyczny, któremu szefowała pani Karolina z panią Magdą, prawda? Który bardzo się sprawdził przyrodniczy z panią Ewą. Pani Ewa jest nasza kochana, Pani Ewa jeszcze dyrektoruje przy Rękowie, ale jest w ogóle takim przyrodnikiem w ogóle z krwi i kości. Górski z panem Romkiem i z panem Adasiem, to jest właśnie pan Adasiem. On też biega udział w maratonach, więc jak się podpiąć pod naszą szkołę w maratonach w Warszawie, Adaś. Jest propozycja i szansa duża, bo można zorganizować się jako szkoła na kibicowanie na trasie. Tam jest zawsze kilkadziesiąt, około 30 miejsc na kibicowanie i możemy zrobić takie... Ale to bieganie oddać, może tu ktoś by śmignął. Sztafetę zrobić. Sztafetę, bo to szybciej się wtedy biegnie. To prawda, bardzo zrobić się bardzo przydaje. Natomiast jeśli można o jednej rzeczy powiedzieć, o której myślę zawsze też z intencją gimnazji, a listów. Możliwe, że słyszeli Państwo o takiej inicjatywie jak Szkoła pod żaglami. To teraz inaczej wygląda niż w czasach, kiedy ja się tym interesowałem i chciałem popłynąć. Natomiast ja w pewnym momencie miałem okazję, czy szansę popłynąć jako nauczyciel, ale wybrałem coś innego. Trochę tego żałuję. Natomiast teraz to wygląda tak, że rodzice czy uczeń sam rejestruje się na tej stronie Szkoły pod Żaglami. To jest taka inicjatywa, gdzie na kilka miesięcy wypływa się na rejestr, w tym roku na Pogori, a czasami to jest szoper, generalnie jakiś duży żaglowiec. Bardzo polecałbym rozważenie takiej szansy, bo to tylko drugoklasiści gimnazjalni mają taką szansę, bo to jest, myślę, coś, co zostawia ślad na całym życiu. Szramy. Na psychice też? Warunkiem, żeby pojechać na taki rejs jest oprócz dopisów jeszcze w szkole, to również jakaś pomoc w najbliższym otoczeniu. Tam zawsze są jakieś tam miary na instytucje, które świadczą taką pomoc. Taki drugoklasista może, czy pierwszoklasista jeszcze, przez rok, nie wiem, pomaga komuś regularnie. Jeśli jest taka potrzeba, to przynosi węgiel albo coś innego robi. Bardzo polecam. Proszę to rozważyć i przejść przez tą szkołę pod Żaglami .pl. Zastanowić się, czy nie warto zrobić. Proszę, proszę. Słuchajcie, także zarządzanie letnimi może też będą jeszcze kolejne propozycje, jakie mogą być grupy, bo inwencja czy to rodziców, czy to nauczycieli, mam nadzieję, nie zakończyła się na tym, co to wymieniłem. Kolejnym pomysłem, który istnieje i duża część rodziców mówi, że jest dobrym pomysłem, jest dostęp do rozety. Może tu Pani Mateusz Pan słucha? Tak, oczywiście. Ci, którzy mają rodzice albo dzieci, to wiedzą, jak to działa, już macie dostęp najprawdopodobniej. Osoby nowe, które w tym roku przystąpiły do naszej szkoły, część z Was już do nas napisała. Na stronie internetowej naszej szkoły jest taki odnośnik Rozeta Stone, jeśli tam Państwo klikną. Tam jest, myślę, że wystarczająco dużo informacji, żebyście zorientowali się mniej więcej, co to jest, jak uzyskać tego dostęp. Trzeba napisać do nas maila, tam jest podany adres, pod który trzeba wysłać tam 3 drobne informacje. Tylko serdecznie proszę dać nam troszkę teraz czasu, bo my zbieramy informacje, ile nowych użytkowników chce uzyskać dostęp do tego programu, ponieważ nam obecnie wszystkie jakby dostępne profile się wykorzystały. Chcemy dowiedzieć się, ile my potrzebujemy, czy jesteśmy w stanie znaleźć jakby spośród tych użytkowników, którzy nie są aktywni, czy jesteśmy w stanie wam dać, czy po prostu musimy zadzwonić do naszego dostawcy tych profili i powiedzieć, potrzebujemy 150 na przykład nowych dostępów, prawda? Więc wyślijcie nam po prostu informacje. Pójdzie mail, także będzie więcej jeszcze informacji, tak na gorąco. Wyślijcie do nas informacje, że chcecie, podajcie mi nazwisko dziecka, podajcie swój adres mailowy, pod który ma być wysłane hasło i login i wyślijcie język wstępny, od którego chcecie rozpocząć. Ten język można później zmienić, ale na początku go potrzebujemy, dobrze? I my później odeślemy informacje. A ci, którzy korzystają, się zniknie, no? Nie, ci, którzy korzystają. Ale to będzie przedłużone, tak? No. Do marca na pewno już działamy cały czas na tym, co mamy, a od marca jakaś informacja pójdzie, ale chcemy kontynuować na pewno. Chodzi o naukę języków obcych, bo nie było to powiedziane. Nie programowania, tylko obcych. Tak. Chodzi o Rosetta Stone, taki program, gigant chyba na rynku programów do nauki języka angielskiego. Różnych języków, mamy dostępnych 20 parę, jest na stronie, można swobodnie między nimi się przełączać. W tej sesji do marca. Można swobodnie je zmieniać, czyli 20 języków zaraz można się uczyć. Niektórzy jednak próbują 6-7, z tego co tam obserwowałem. I nieźle im. Tylko taka uwaga, którą może nie wypada panu Mateuszowi powiedzieć. Olbrzymia część dzieci i rodziców też korzysta z tego. Ale jest duża grupa, bo 60 to jest dużo na 250 rozdanych znaczków, nie tknęła. Dostała znaczek i nie tknęła. To szkoda tego znaczka. Ja wiem, że może być należy się, ale szkoda. Będziemy mailowali, jeżeli będzie prośba o jeszcze, do tych osób, które nie skorzystały, z pytaniem, czy odstąpią tym osobom, które by chciały korzystać. Dobrze? Chodzi mi o to, że się ten zastanowić, bo ktoś mówi tak, znam angielski. Nie potrzebuję drugiego języka, znam lepsze platformy, cokolwiek. Czekolwiek się warto z tego skorzystać. Myślę tylko tak, żeby zachęcić może tych osoby, które korzystają, albo się wahają, czy korzystać. Rosetta Stone w zeszłym roku wykupiła inny program, tak zwany Tell Me More, który słynął z tego, z bardzo dobrego rozpoznawania mowy, bo wiemy, że ci, którzy korzystają z Rosetty, to czasami mają problem z rozpoznawaniem mowy. Tell Me More bardzo chwalą to, że właśnie w sposób indywidualny osoba może pracować ze swoją wymową do tego stopnia, że program po wysłuchaniu wyświetla pewien układ graficzny języka człowieka. I mówię, okej, okay, język musi być w tej pozycji, ty robisz to źle. Więc możemy się oczekiwać, że w tym roku albo już w przyszłym Rosetta też udostępni takie coś u siebie. Także jest to taka świeżynka, oni wykupili ten program w tym roku. Okej, okay, teraz kolejny pomysł, jakby wsparcie dla Państwa. Tu chciałbym, żeby Pani Asia coś powiedziała. Asieńka, tak, Edukacja Domowa Plus. Proszę bardzo. Edukacja Domowa Plus, jesteśmy już na silniejszą legalizowania naszej poradni, która będzie mogła wystawiać opinie wszelkiego rodzaju poza orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli wszystkie dyslekcje, dysgrafie, pozwolenia, żeby Państwa dzieci były w edukacji domowej. Chciałabym, żeby do grudnia to już był taki top zamknięty, więc zapraszamy na formalności do nas. Póki formalności nie ma, są nieformalności, czyli terapie, rozmowy, co się dzieje. Martwicie się o dziecko, martwicie się o to, co się dzieje w domu. Kontaktujcie się z nami, wiemy, jak bardzo możemy pomóc. Chcę tylko powiedzieć, że w ramach tego ED Plus działają paszporty edukacyjne. Zajrzyjcie na stronę, tam jest taka zakładka poradnia, paszporty. Chciałam powiedzieć też o panu Grzegorzu Zawadzie, który jest ambasadorem, bo tacy rodzice, którzy angażują się w pracę poradni, stają się ambasadorami, czyli takimi przedstawicielami naszej poradni, którzy się specjalnie opiekują jakąś grupą. Pan Grzegorz wspiera rodziny, gdzie jest dziecko z autyzmem, zespołem Aspergera i bardzo nam pomaga. I ja zapraszam Państwa do współpracy. Myślę, że tych ambasadorów z czasem będzie więcej. Są dwa maile do kontaktu: joanna.serwińska@gmail.com albo poradnia plus pisane razem. Na stronie są. I Dniem Edukacji Domowej Plus, czyli w ogóle działalności pani Joasi dla edukacji domowej, to jest wtorek. Ja chciałam wtorek. Tylko... Czekaj, bardziej dostępne. Wtorek. I we wtorki, jeżeli się ktoś wmawia, to jest wtorek. Tak. Ja bym chciała, żeby Klasia by tym pomachała ręką. To jest nasza logopedka, która nas tylko wspiera, jeśli chodzi o edukację domową, ale dzisiaj jest dla Państwa. W którym pokoju? Wiesz, który? Kasia siedzi, ktokolwiek potrzebuje porozmawiać z logopedą. Albo panią Kasią. Albo panią Kasią. Proszę się wpisywać pół godziny, są takie stoczki. Wakacje zapraszam na tydzień dla rodzin z małymi dziećmi. Pierwszy się odbył, bardzo fajnie było, zapraszamy. Znowu to są szczególnie dla rodzin, gdzie są dzieciątka od urodzenia do trzeciego roku życia. Będziemy pisać i jeszcze planujemy jeden tydzień dla rodzin z dziećmi, które mają jakieś kłopoty rozwojowe, też będą. Też wakacje będzie. Jeśli chodzi o wakacje, jeżeli jesteśmy przy wakacjach, my zapraszamy już dzisiaj, bo już nawet jest termin. W pierwszym tygodniu wakacji będą u nas, tak jak ubiegłe wakacje, rekolekcje dla rodzin z edukacji domowej, prowadzone przez ojca Przemysława Cisielskiego, dominikanina, naszego pasterza edukacji. Fantastyczne były te zeszłoroczne. Będziemy też informować, ale zapraszamy już dzisiaj. Jeśli chodzi jeszcze o tą taką właśnie duchową stronę tutaj naszych działań, to pielgrzymka się zakończyła nasza do Toskanii, już kolejna. Na pewno będą kolejne. Rzeczywiście niesamowity to jest czas i ogromnie się z tego cieszymy, że też ta duchowa strona w ramach edukacji domowej się tak rozwija. Dzisiaj z wieloma osobami rozmawiałam na temat przygotowań do pierwszej komunii. Dwa lata temu zaproponowaliśmy, właśnie ja z ojcem Przemkiem mieliśmy takie przygotowania prowadzić tutaj, ale było bardzo mało chętnych, myśmy zrezygnowali. W ubiegłym roku to było niemożliwe i jeżeli się okaże, że to, bo wiem, że jest wielka grupa chętnych w tym roku, jeśli to będzie możliwe, to tak naprawdę już niedługo, w najbliższych dniach byśmy Wam posłali takiego maila i wtedy sobie ewentualnie odpiszecie. Dobra, tam już był jakiś taki pomysł. Zobaczymy, czy się uda, bo wiem, że to potrzebowanie... Grupy też w parafii, proboszcza. Słuchajcie, jeżeli teraz wracamy jeszcze na... Samy finał tych opowieści co do samych... A, nie mogę jeszcze powiedzieć finał. Szykowane są ta pan już sobie stoi ziewa, no bo to już pan już spróbuje z grupą chętnych wolontariuszy nauczycieli takie właśnie powiedz co, mogę dla ciebie powiedzieć proszę. Czy to chodzi o kolejny pomysł, e-learning. To znaczy materiały, możliwości do nauki konkretnych rzeczy przez internet. Znaczy to może jest tylko potrzebę, bardzo dużo części Państwa myślę daleko. Przyjechać na warsztaty, tutaj się opłaca jakieś na miejscu dla nich organizować tej przyjemności. W związku z tym jesteśmy wyfinansowani w projekcie stworzenia platformy internetowej. Jesteśmy na etapie w tej chwili dokształcania tworzenia kursu. Terminowo chcemy ruszyć z tym od nowego półrocza, że każdy z Państwa będzie mógł wejść, wybrać dla swojego dziecka odpowiedni kurs. Dziecko pracuje w domu, ma materiały, kontaktuje się przez odpowiednią platformę, czy taką klasę wirtualną z nauczycielem. Działa to obustronnie. Będziemy się starać tak, żeby wysłać te wszystkie dzisiejsze, które nam Weronika dawała. Ja tylko jeszcze powiem jedną rzecz, że ponieważ mamy właśnie formie testowej, prosiłbym gimnazjalistów, chętnych, którzy by chcieli jako pionierzy wziąć udział w przetestowaniu z nami tego narzędzia, dobrze, żeby takie osoby się do mnie zgłosiły. I mailem pójdzie ta informacja. I mailem także pójdzie ta informacja, żeby w pierwszej kolejności, żebyśmy mogli się dotrzeć i później, jak to będzie przepracowane, ruszy. To będzie od czwartej klasy w górę oraz dla rodziców klas młodszych, ponieważ same narzędzie interesuje się na tyle, że dziecko 1-3 nie będzie w stanie tego obsługiwać, tak? Ale z rodzicem owszem. Tak, tak. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, taka, mówię, może ktoś wie, może ktoś nie wie, w 13 szkołach działa klub sportowy, który się specjalizuje w narciarstwie alpejskim. Są ta oferta, jeżeli chodzi o kurs demonstratorów, o tydzień z nartami, o mistrzostwa, ale jeżeli ktoś z rodziców, bo są takie sygnały, jedna czy dwójka rodziców już z Warszawy, z warszawskiego WKN-u, chciałaby trenować z naszym klubem i szukać jakiegoś porozumienia, to prosimy o kontakt nas wtedy też pod adres Oli najpewniej, to wtedy przekierujemy do szefa, do pani Beaty albo do pana Zbyszka, żeby ten jakby się odpowiednio zaordynował, ale to głównie dotyczy narciarstwa. Dobrze, jeżeli ktoś tam marzy o pchnięciu kulą, to niestety chwilowo nie warto. Może na nas. Tak. Jeszcze chyba ostatnia, przedostatnia, taka nasza inicjatywa, kto mógłby na zeszłym zlocie wiosną, to wspomina ten sklep, który tam rozstawiliśmy na górze. Jest to pomysł, który powstał, właściwie pomysł, który już mieliśmy od 100 lat, ale ciągle nie mogliśmy go zrealizować, bo brakowało nam rąk i sił do pracy, ale znalazł się pan Krzyś Cierpiński, który wziął to w swoje ręce. I w tej chwili już mamy wszystko formalnie zaklepane, otwieramy lada dzień. Właśnie tam wieleśni będziecie zdawać egzaminy w sklepie. Cały ten budynek będzie wyposażony tak jak w naszym lektorium, bo to są właśnie rzeczy z Holandii używane, które przywozimy z Holandii, z takich sklepów, które się nazywają Jingle Jingle. To są sklepy, które działają na takiej zasadzie, że ludzie oddają nieodpłatnie różne rzeczy, których nie potrzebują, czy ktoś umrze, czy się przeprowadza. I to jest, w Holandii jest to niesamowicie rozbudowane. Oddaje się te rzeczy z tą myślą, że będą w tych sklepach sprzedawane na cele charytatywne. I my od lat jeździmy, wszystkie nasze szkoły są wyposażone w te meble i w te drobiazgi. Od lat nam się marzył taki pomysł, pan Krzysio jakby wyszedł nam naprzeciw niesamowicie, jest jakby szefem tego całego przedsięwzięcia, nazwaliśmy to Dobro Daj i to będzie działało na tej zasadzie, że my nawiązaliśmy kontakty handlowe na bardzo wysokim poziomie, tam cała sieć północnej Holandii, zapoznaliśmy się Czechem, więc to jest bardzo Holandii. Pan Krzysztof jest Polakiem i który zaczepił nas w sklepie, to jako dygresja, my byliśmy w sklepie, bo to zaczęliśmy zakładać wiosną, to ekipą jaką mamy ideę, połączymy się, jakby te nasze idee, on ma też przyjechać niebawem i będziemy na, mam nadzieję, na dużą skalę mogli sprowadzać te rzeczy używane z Holandii, sprzedawać je, wszystko jakby na cel naszej fundacji, w to wszystko włączamy naszych gimnazjalistów, chętnych nauczycieli, chętnych rodziców. Każdy może jakby tam z siebie kawałek dać i powiedzmy sobie. I dlatego Holandii żyją koleje państwowe, nie? Bo to trzeba przywozić jakoś. Nie, będziemy w Holandii. Bo docelowo idea jest taka, żeby też u nas wprowadzić nawyk, żeby mógł być ten obrót rzeczami używanymi, żebyśmy my też w Polsce oddawali rzeczy, a ktoś inny kupował, jak to jakiś fajny cel. Ale tak naprawdę idea jest taka, tak jak już powiedziałem Państwu chyba rok czy pół roku temu, że gdyby skończyła się możliwość, że dostajemy na Państwa subwencję, to chcielibyśmy nadal jakby z tym samym rozmachem kontynuować współpracę, nawet nie mając subwencji, albo mając ją, nie wiem, w 50 czy 30%, bo różne rzeczy mogą się wydarzać, rząd oszczędza na wszystkim. I to jest tak jakby myślenie o... Dlatego jakby Państwo o tym mówili, że jest jakaś idea tego, bo my tak jakby... Jakby to miało być do końca świata, nie musielibyśmy tego robić. A z drugiej strony to też wyzwala taką energię, żeby tylko się nie przyczepiać do jednego cycka, że tak powiem, tylko żeby tych źródeł finansowania takiego fajnego przedsięwzięcia było więcej i żeby one po prostu były stabilniejsze. Żeby nie okazało się, że jak ktoś powie, nie ma subwencji na homeschool, nie to okazuje, że żadna szkoła nie chce was przyjąć, by się skończyło. Bo nikt nie chce homeschoolerów, bo nie idą za wami pieniądze. To jest, tak powiem, brutalne. To jest taka, i dlatego o tym opowiadamy, żebyście widzieli, że staramy się jakby troszczyć o to, żeby zabezpieczyć finansowy byt tego całego przedsięwzięcia. Te inne przedsięwzięcia, zarówno poradnia, Rosetta i jeszcze parę innych, mają również na celu jakby zbudowanie kilku innych nóg finansowania. No rzeczywiście to dotyczy osób spoza naszej szkoły, żebyśmy to sprzedawali. Taka jest idea. Ale nie, no przepraszam, bo tak już miało, żeby nie mogło kupić. Nie, kupić nie, można rozety. Ale jeżeli chodzi o sklep, to mówimy o skali, to skala w dużej mierze też od Państwa zależy. Czy jeden tir na miesiąc, czy jeden tir na miesiąc. My będziemy naszym nauczycielom wypłacać pensję ponad to nie schodzimy we wrzesła. Dzisiaj święta, to stówy się odzywa. Ale zamysł jest taki, żeby... Tak chcemy urządzić ten nowy nasz budynek, żeby wszystko, prawie wszystko, bo już ja tam patrzę, że chociaż niektóre przestrzenie były na stałe umeblowane, ale większość będzie tak umeblowana, że będziecie mogli przyjechać, rozmawiać, poradni, po czym wyjechać tym stołem. Przykuję, zdawało się egzamin, prawda? Poszło dobrze, chcemy ten stół mieć dobrze. Ale jest to sprawa. 2014. Ja mam pomysł, bo Ikea teraz jeszcze obserwuję słowa przed egzaminem. Po pierwsze, ja wiem, że niektórzy są zdenerwowani, przerażeni, zaniepokojeni, ale przypominam, bo jest tu gro rodziców, które ostatnio tak zdawały już jakiś egzamin. My staramy się egzaminami nie przestraszyć, staramy się przeprowadzić miłe atmosferę, ciepło i sympatyczne, ale jednocześnie stawiać oceny w jakiejś mierze pokazujące, co z tej podstawy programowej dało się nauczyć. Małkę może dostać ktoś, kto powie, że ma w nosie, nie nauczył się i się nie nauczy. W sytuacji, kiedy ktoś pragnie, chce i z czymś przyjdzie, to definicja dwójki jest taka, że potrafi wykonać zadanie przy pomocy nauczyciela. To chodzi o to, że chce współpracować, coś jednak robi. Państwo mogą, dzieci mogą się bardzo ratować tym, jeżeli przywożą swoje prace. I to jest dla nas taki przed egzaminem, powiem, jest to taka podstawa rzeczy, że widzimy, że ktoś jest. Widzę ciemność. No bo nawet nie przyszedł i pani od Henio zetknę, no dobrze, ale z czego się czujesz mocno? On mówi, z niczego. To troszeczkę jest jazda po bandzie, bo przyzwoitość mówi, dobra, tak jak mówiłem na spotkaniu. Roztwory, pani Aniu, roztwory to moja pasja, prawda? Chodzi o to, żeby ten opiniodnik zahaczenik widział, że ten ktoś, kto nie kocha tego przedmiotu, walczy, żeby na coś typa, żeby porozmawiać z tym nauczycielem, bo ten nauczyciel też czeka na miłą chwilę rozmowy z tym dzieckiem, który do niego przyjdzie, rozumiecie mnie? A młodsze dzieci? To jest jeszcze kwestia tego właśnie przerażenia, że czasem może się zdarzyć, że dziecko jest zestresowane strasznie. Tak. Choć rodzic może nie. Ale praktyka jest taka. Rodzice są dużo bardziej zestresowani. A jeśli chodzi o młodsze dzieci, o te najmłodsze, 1-3, to egzamin, tak jak zresztą i z każdego innego przedmiotu, składa się z dwóch części. Pisemnej, test pisemny i później części ustnej. I ta część pisemna, no to wiadomo, tam jest jakiś test, który trzeba napisać, a część ustna, i tu jest wielki też apel do wszystkich rodziców. Wygląda w ten sposób, że siadamy po prostu przy stole. Jeżeli macie więcej dzieci na tym poziomie, z całą rodziną, z danym nauczycielem, tak? I wtedy to jest ten moment, w którym możecie pokazać, przywieźcie jak najwięcej tych rzeczy, książeczek zrobionych. I tak naprawdę wtedy wychodzi najwięcej, bo na teście rzeczowniki, czasowniki, tak? A potem się okazuje, że dziecko fascynuje się kosmosem, robi niezwykle przestrzenne figury z papieru i tak dalej. I chodzi o to, żebyście wtedy, żeby ten dzieciak mógł się... Ale kosmos to rzeczownik, proszę Państwa. Tak. Ale kosmiczny jest Kamilu. To jeszcze jest taka wielka prośba, że gdziekolwiek one by się odbywały, czy w szkole, czy w tym naszym nowym miejscu, to dzieciom w czasie egzaminów jest przydatna cisza. Ci rodzicom, którzy są gdzieś przy stołach, gdzieś odpoczywają, coś, prosimy, żeby lubią sobie rodzice pogadać. To jest fajne, ale na przykład tam będzie piętro na pogadanie. Ale to będziemy jeszcze mówić, tylko doświadczeń teraz. Potrzeb przydaje się cisza, bo one, jeżeli mają dzieci zestresowane, potrzebują trochę spokoju. Panie Rostwa, i teraz tak. Jeżeli chodzi o pytanie egzaminu, w ogóle też dzieci, to jeżeli chodzi o gimnazjum i liceum, to pan Roman Zoś, Polska. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, pani Ola Kalicka. Brawo. Organizowała mnie w tym roku. Ale w kuluarach to niektórym mi to powiedziałem, panie Marcie, że pan tak naprawdę awansował. Tak, ty, to ja nie wiem. Tak, proszę państwa, jeżeli chodzi o jakieś pytania, to albo indywidualnie, albo jak takie, szanowni państwo, że takie jest takiego pytanie wielkiego zasięgu, to słuchamy. Ja chciałam zapytać, jeżeli chodzi o współpracę z poradnią PsychPet tutaj na Żywcu, bo to jest rejon. Ja się już orientowałam, że u mnie w Opolu już nie zrobię sobie badań bezpłatnych. Muszę przyjechać tu. Czy dałoby się to jakoś zorganizować, bo ja myślę, że trochę więcej osób w tym roku będzie musiało zrobić badania. Przy okazji jakichś warsztatów, żeby nam tam zaklepać jakiś termin, albo żeby ktoś tu przyjechał na miejsce, żeby takie maluchami... Nie, nie, nie, to, nie jeździć, żeby nie. Żeby z naszej poradnie robić. Tak? O, bo nasza poradnia będzie poza orzeczeniami, czyli jeżeli mamy autyzm, posiedzenie umysłowe, to my nie, bo to tylko fajnie. Ale wszystko robimy, to byście Państwo nas przyjechali. Super. O, rewelacja. I wtedy zeszczą. Musimy poczekać do grudnia, na razie nie podejmować tego. Jakiś wtorek, nie, to nie będzie jakaś sytuacja, to pokażemy. Tak, gdy będzie poradnia, to już nie będzie tylko wtorek. Tak, tak. Zakładam. Gdy będzie poradnia, to nie tylko wtorek. Proszę Państwa, ja... Jeżeli ta odpowiedź jest wyczerpująca. Też chcielibyśmy Państwu kilka słów powiedzieć na temat struktury naszej. Czy tutaj było wyrywać, które później rozmawialiśmy z rodzicami. Powiedziałem, że Pan Marcin awansował. Proszę Państwa, struktura dzięki Państwu tak naprawdę bardzo się rozrasta. Była tu mowa o poradni, była mowa o sklepie. Są trzy szkoły, a tak naprawdę to wszystko rośnie bardzo, bardzo szybko. W związku z powyższym zarząd fundacji, który prowadzi nasze szkoły, też podjął pewne decyzje. Nie, chyba nieważne, na ile tutaj pan Marcin się zgodził na to, na ile został przymuszony, ale tak naprawdę chyba nikt do niczego nie był zmuszony, że pan Marcin, pani Ola od 1 września jest dyrektorem szkoły podstawowej i tak jak było przed chwilą powiedziane, wszelkie kwestie związane i z organizacją, i z przebiegiem egzaminów, i tego wszystkiego, co się dzieje na poziomie szkoły podstawowej, to jest pani Ola. Gimnazjum i liceum to jestem ja. Natomiast pan Marcin jest teraz, jak zawsze był, szefem szefów, czyli tak naprawdę administruje w imieniu fundacji nad tym wszystkim, co się tutaj dzieje na miejscu. Bo prezes, który nas odwiedza teraz często, bardzo sympatyczny, profesjonalny pan, no nie może tu mieszkać, bo mieszka w Warszawie i tam jest siedziba fundacji. Natomiast tu się dzieje tak dużo na miejscu, że pan Marcin teraz jest... Ale prezes odpowiada też za pewien ciekawy projekt. Tak. Prezes odpowiada za projekt tworzenia aplikacji na tablety, za app store'owe rzeczy, które można sobie będzie ściągać, żeby na nich pracować jak z pomocami Montessori. Pomocę Montessori na tablet. Ale na iPhone'a. Czy na iPada, przepraszam, na iPada. To, żeby było w miarę zintegrowane środowisko. Na razie tak. Ale widzisz, to tam jeszcze jest. Dla naszych rodziców za fraje. Powiem jeszcze jedno. iPady. Słuchajcie, w Ja powiem jeszcze jedno zdanie, bo wielu z Was nie wie, ktoś mnie dzisiaj pytał. Fundacja Królowej Świętej Jadwigi powstała 17 lat temu w Warszawie, w naszej szkole, którą Marcin prowadził. W naszym mieszkaniu, tak? Powstała, bo mieliśmy taki pomysł, żeby ta nasza warszawska szkoła stała się szkołą nieodpłatną. Mieliśmy cudnych rodziców i szkoda nam było strasznie, że oni to czesne wykładają. I znalazła się grupa rodziców, jeden tata był notariuszem i powołaliśmy fundację, nazwaliśmy ją Królowej Świętej Jadwigi, ponieważ akurat wtedy była kanonizacja Królowej Jadwigi i całą szkołą byliśmy na błoniach i pomyśleliśmy sobie, taka cudowna postać, nazwijmy tę fundację Fundacją Królowej Świętej Jadwigi. Zarejestrowana właśnie w naszym mieszkaniu na 8 piętrze na Żoliborzu. Po czym nie udało nam się w Warszawie, aby ta fundacja ruszyła i aby zdobywała pieniądze, ruszyła szkołę, tak? Ale nie udało nam się zdobywać tych pieniędzy na tą warszawską szkołę. Po czym 14 lat temu, będąc tu w górach, na nartach, powstał pomysł, że my się tu przeprowadzimy, ta szkoła była zamykana, my się faktycznie zaczęliśmy tu przeprowadzać i wtedy, gdy się zastanawialiśmy, jak formalnie tę szkołę tutaj prowadzić, prywatnie nie wchodziło dla nas w grę, społecznej szkoły nie byliśmy w stanie, bo my tu nikogo nie znaliśmy i przypomniało nam się, że u nas w Szufladzie jest statut fundacji, którą tam zakładaliśmy 5 lat temu. My otwieramy, a tam jest napisane, fundacja jest powołana na rzecz powołania bezpłatnej, niepublicznej szkoły. I my tak ręce to jest i wtedy jako odkopaliśmy to i stąd jakby to wszystko jest formalnie w Warszawie. Teraz ta nasza ekipa fundatorów. Prezes jest naszym byłym rodzicem szkoły. Oni już są starsi niż od nas, bo my byliśmy wtedy jeszcze my się bardzo cieszymy, że oni, bo to jest taka kontynuacja. Oni tam są, w tej chwili się ogromnie uaktywnili, bo też tu się dużo dzieje. Wspierają nas, częściej przyjeżdżają i się bardzo cieszymy, że tak wspierają. Bawimy się, bo ich zakres odpowiedzialności wzrósł. Troszeczkę ich tam stawiamy. My też się cieszymy. Jak mi się strasznie i to wszystko działa tu i no. Dobrze. Bardzo dziękujemy. Życzymy miłej konsumpcji herbatek, kiełbasek i ciast. Jakiekolwiek pytania, to proszę wszędzie łapać w tych polutku białych koszulkach. My na wszystkie pytania staramy się odpowiedzieć. Rodzice od warsztatów zapraszamy do pani Weroniki. A ja proszę Państwa, jeżeli ktoś z poziomu liceum i gimnazjum chciałby chwilę jeszcze zapytać, porozmawiać, to zapraszam do sali obrad. Dziękuję.